Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve saat 9.38. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Özellikle Antakya ve çevresinde Suriye sınırına da bir seyahat gerçekleştirmiş. İzlenimlerini de özellikle de sosyal medya üzerinden yaygınlaştırma fırsatı bulmuş. Şenay Özden'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koç Üniversitesi öğretim üyesisiniz, değil mi? Sosyoloji bölümü. Sosyoloji bölümünde, evet. Evet, bize aslında sizi yakın takibi alan Can. Epeydir izliyor sosyal medya üzerinden ve mutlaka sizinle deneylerinizi paylaşmamızın bu radyoda yararlı olacağını söyledi. Biz de hemen harekete geçtik. Evet, yani izlenimlerin, Suriyeli mültecilerin son durumu ile başlayalım isterseniz. Tamam. Ben yaklaşık bir ay Gaziantep, Islahiye, Antakya ve Kilis'teydim. 15 Ağustos, 15 Eylül arası gibi. Şimdi yaklaşık herkesin bildiği gibi tabii 83 bin kadar Suriyeli sığınmacı var. Mülteci değil, statüleri mülteci değil. Misafir ya da misafir statüsündeler. Bir konteyner kentte, Kilis'teki konteyner kentte ve bunun yanı sıra 11 tane de çadır kentte kalıyorlar. Ve bu çadır kentin 5 tanesi de Hatay'da. Şimdi en önemli sorunlardan birisi mülteciler açısından, hem mülteciler açısından hem Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar dolayısıyla gelişen gerginlikler açısından baktığımız zaman bu statünün belirsizliği. Yani misafir statüsü ne demektir? Hem uluslararası hukuk bağlamında hem Türkiye hukuku bağlamında bu statünün ne olduğu, bu insanlara ne gibi haklar, hukuklar tanıdığı konusunda bir belirsizlik var. Ve sanıyorum yaşananların en büyük sebebi de bu belirsizlik. Evet. Yani Cengiz Aktar da müteaddit defalar programlarımızda söylüyor. Böyle bir, o kendisinin de uzmanlık alanlarından biri mültecilik. Uzun yıllar bu konuda çalıştı uluslararası. Böyle bir şey yoktur diyor. Ya misafir diye bir statü olamaz zaten. Sanıyorum son zamanlarda şöyle bir açıklama yapıldı. Yani geçici koruma altında ki kişiler veya gruplar şeklinde, ama yine bunun ne anlama geldiği, hem uluslararası hukuk bağlamında ne anlama geldiği hem Türkiye evet. hukuku bağlamında ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması lazım. Şu tür sorunlar oluyor. Ben Kilis'teki kampa girebildim. Onun dışındaki kamplara giremedim ama bu kamplardan çıkmış olan Suriyelilerle, birçok Suriyeliyle görüştüm. Kamplarda şu tür sorunlar var. Mesela eğitim. 1,5 senedir burada yaşayan çocuklar var. Oldukça çok sayıda çocuk var ve doğal olarak aileleri eğitimlerine devam etmesini istiyorlar. Kamplarda yaşayan Suriyeli öğretmenler var. Kendileri getirdikleri, kendilerinde bulunan eğitim programları var. Sayılar çıkarmışlar. İşte şu kadar 30 tane öğretmen var. İşte uyduruyorum şimdi, 500 tane öğrenci var ve biz kendi kampın içinde derslerimizi yapalım. Böyle bir talepte bulundukları zaman kendilerine yanıt gelmiyor. Dolayısıyla belirsizlik derken, bu insanların okullarını açma hakkı var mıdır, yok mudur? Bu önemli bir sorun. Bunun, o çocuklar öyle kalıyorlar. O çocuklar öyle kalıyorlar. Kilis'teki kampta okul var. Kilis'teki kampa girdim. İlkokul, ortaokul var. Anaokulu var. Ama orada da şöyle bir sorun var. Ben bunu yani kendi gözlerimle gördüm. Anaokuluna girdim. Çocuklar hepsi, yani Suriyeli 5 yaşındaki çocuklar birazdan İstiklal Marşı söylüyorlardı. Yani bu tür durumlar oluyor. Şimdi bir kampta mesela bir mülteci kampı ya da işte sığınmacı kampında misafir eden ülkenin kendi İstiklal Marşı'nı bu insanlara öğretmesi gibi bir şey acaba kanun dahilinde midir, değil midir? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kanun ve mantık ve vicdan. Mantık ve vicdanı geçtim. Hani kanun dahilinde midir bu, değil midir? Yani bu tür bu açıdan, yani bu tür konulara dair ciddi bir şeffaflık gerekiyor. Öbür taraftan da yani İstiklal, yani Türkçe kendileri de öğrenmek istiyorlar. Tabii ki Türkçe öğrenmekte hiçbir sorun yok. Ama bunun yanı sıra kendi istedikleri, vermek istedikleri eğitimi çocuklarına verememeleri ve böyle bir talepte bulundukları zaman size ne gibi bir cevap almaları, hangi hukukun içine sığıyor acaba, bunların aydınlatılması gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki çok ciddi anlamda bir rant ekonomisi doğmuş vaziyette. Yani savaş rantı denilen bir şey var. Ben bunu özellikle Islahiye'de şahit oldum. Kampta kalanlar, yani çoluk çocuk, kadın erkek artık bir yandan ucuz emek haline dönüşmüş vaziyetteler. Islahiye'deki biber tarlalarında çalışıyorlar. Oradaki biber fabrikalarında çalışıyorlar. Ve yani çalışıyorlar, aldıkları para işte biber toplarken kilo başına 25 kuruş gibi bir paradan bahsediyoruz. Ve bu işleri yapanlar hani Suriye'deyken avukat olan, işte öğretmen olan vesaire olan insanlar. Şimdi bu tür durumlarla nasıl baş edin? Bunun tabii yarattığı bir de şöyle bir durum var. Yerli halk tabii tepki duymaya başlıyor. İşimizi elimizden alıyorlar gibisinden. Kamplara dair bu tür sorunlar var. Bunun yanı sıra kampların dışında kalan Suriyeliler var. Yani şehir mültecileri dediğimiz insanlar var. Orada da tipik, yani başka her yerde tabii ki rastlayabileceğimiz göçmen karşıtlığını görüyoruz. İşte bu insanlar geldiler, kiralar yükseldi. Bu insanlar geldiler, hastanelerde işte bize yer kalmadı vesaire gibisinden çok ciddi, yani bu tür tepkiler ortaya çıkıyor ve ayrımcı, seçkinci, yer yer nefret söylemine varan durumlarla karşı karşıya kalıyor bu insanlar. Bu noktada belki kamplar üzerinden gidersek, bu kış aylarının geldiği takdirde bu 11 çadır kentten bahsettiniz. Bu 11 çadır kentin kondisyonları bu kış aylarını geçirebilmek için uygun mu? Yani şöyle söyleyeyim, ben dediğim gibi sadece bir kampa girdim. Kilis'teki kampa girdim. Konteyner kent. Orasının koşulları, yani zaten bir örnek kamp gibi yapılmış Kilis'teki kamp. Herkesin oraya girmesine izin veriliyor muhtemelen bu sebepten dolayı da. Onun dışındaki kampları kendi gözümle görmedim. Ama kalan Suriyelilerden duyduğum kadarıyla koşullar iyi değil. Çadır sonuç olarak. Evet. Ama şunu da duydum, kışa hazırlık yapıldığı, işte çadırların altına insülasyon için ne seriliyorsa artık bilmiyorum. Yani bu tür hazırlıkların yapıldığını duydum ve sanıyorum daha fazla konteyner kent yapılma planları da var. Yani bir kışa hazırlama planı var. Bir kış hazırlama planı var. Bir de şey sorusu vardı, bunu da oldukça sık internet üzerinden yaptığınız paylaşımlarda gözlemleme fırsatı bulabilmiştik. Hatay'daki mülteci kamplarında kalanlar, kamplarda kalanların ve kiralık olarak ev tutanların bir sürülme durumu vardı. Bu süreç nasıl ilerledi? Orada nasıl bir düzeltme yapayım. Kamplarda kalanlar sürünmüyor. Şehir içinde kalanlar sürünüyor. Evet. Tamam. Orada şöyle bir durum oldu. Ben birkaç muhtarla da görüştüm. Muhtarların dediği, valilikten kendilerine emir geldi. Hatay ili sınırları içinde şehirde, yani kamp dışında yaşayan Suriyelilerin, pasaportlu ya da pasaportsuz girmiş olan ülkeye, Suriyelilerin oturdukları yerlerin tespit edilmesi ne dair valilikten bir karar çıktığına ve muhtarların işte kapı kapı dolaşıp bu Suriyelilerin nerede yaşadıklarını belirlediğini, bizzat muhtarlardan bunu duydum. Ayrıca orada yaşayan Suriyelilerden duydum, evlerine polis geldi ve belirli bir mühlet verildi ve bu sürenin sonunda şehri terk etmeleri gerektiği ve kendilerine 4 tane il gösterildi. Pasaportsuz olanlar kamplara gönderilecek, pasaportlu olanlar da bu gösterilen 4 ile, daha içeride bulunan illere, işte Kahramanmaraş, Malatya, Urfa, dördüncüsü Adıyaman olabilir, tam hatırlamıyorum. Bu illere gitmesi gerektiğine dair bir böyle bir emir var. Şimdi burada yine aynı sorun var. Bir şeffaflık olmaması durumu. Bu insanlar valiliğe gittiler, bunu da biliyorum, yani Suriyeliler, ve bu kararı görmek istediler. Bunun belgesini görmek istediler ve bunu da göremediler. Yani burada şöyle bir tabii ayrımcılık var. Şimdi pasaportuyla gelmiş olan bir Alman, Amerikalı, her neredeyse Hatay ili içinde kalabilirken pasaportuyla gelmiş olan bir Suriyeli neden kalamasın? Evet, belki de başta söylediğiniz şey şimdi sizinle konuştukça giderek daha büyük önem kazanıyor. Yani muazzam bir belirsizlik ve matlık durumu var. Kesinlikle. Şeffaflık olmayan durum. Bu durumda da zaten başka tartışılacak pek çok şeyi de tartışamaz hale geliyoruz zaten. Bilemiyoruz çünkü. Bilgi yok. Kesinlikle. Ve bu durum şuna sebep oluyor. Bir yandan zaten mağdur olan Suriyeli sığınmacıları daha mağdur duruma sokuyor. Çünkü gerçekten neye hakları, hukukları var bilmiyorlar. Öte taraftan böyle bir şeffaflık olmaması sebebiyle Suriyeliler hakkında bir takım şehir efsaneleri oluşmaya başlıyor. Tabii. Çünkü insanların bilgisi yok. Yani bu insanlar nedir, kimdir, nereden, niye geldiler? Ya işte bu şehirde yaşama hakları var mıdır, yok mudur? Böyle bir şeffaflık olmayınca maalesef muhatap da şaşırılıyor. Yani muhatap orada size bilgi vermesi gereken idareciler olması gerekirken muhatapınızı zaten mağdur olan Suriyeli sığınmacılar yapıyorsunuz. Ve onlara yönelik ayrımcı, seçkinci, yer yer nefret söylemine varan söylemler gelişmeye başlıyor. Evet, bu da bizi tabii bambaşka bir sosyolojik soruna daha getiriyor. Yani çatışmaların, toplum içi istikrarsızlık ve çatışmaların büyümesine, özellikle de işte bu Hatay'da, Antakya'da ortaya çıkan gerginliği konuşuyorduk biz de radyoda. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Burada ben Antakya'da hem Antakyalılarla konuştum, hem Suriyelilerle konuştum, hem medyadan takip edebildiğim kadarıyla ettim. Şimdi burada en önemli benim gözlemlediğim şey, söylenilen söz hep aynı. Birkaç tane söz var. Bu insanlar para ödemeden restorandan çıkıyorlar. Bu insanlar hastanede Alevi doktor istemiyorlar. Bu insanlar sakallılar. Bu insanlar sabaha kadar oturuyorlar. Kamuflaj kıyafeti. Kamuflaj kıyafeti. Şimdi siz aynı söylemi farklı yerlerde defalarca duymaya başladığınız zaman benim içimde doğal olarak bir şüphe oluşuyor. Bunun kaynağı nedir? Ve hiçbir kaynak belirtilmeden, şimdi bu Suriyelilerin hiçbir mi restoranda para ödemiyor? Yani bir yerden bir söz çıkıyor ve bu dolanıyor. Medyada dolanıyor, orada dolanıyor, burada dolanıyor, insanların ağzına dolanıyor. Yani şöyle şeyler duydum Antakya'da. Bir akşam çarşıda yürüyordum, karşıma 2 metrelik Suriyeliler çıktı. Yani gerçekten böyle bir mitolojik boyuta varmış vaziyette. Şimdi burada yapılması gereken ne bunu örtbas etmeye çalışmak. Yani işte sorun yoktur, işte hiçbir sorun yoktur, ne Suriyelilerle yerli halk arasında bir sorun yoktur gibi ne örtbas etmeye çalışmak, ne de bunu bir hani provokasyon gibi sunmak. Önemli olan bunun sebeplerini anlayıp gerçekten bir çözüme ulaşmaya çalışmamız lazım. Bu noktada belki bir ekleme soru da sorabilirim. Sadece bu durum bu bilinmezlikten, bu şeffaflık eksikliğinden mi ortaya çıkıyor? Çünkü mesela 1 Eylül'deki, galiba siz de gözlemleme fırsatı bulabildiniz, bu barışa çığlık mitinglerinde Arapça canımız kanımız sana feda olsun Esad sloganlar atılırken Hatay'ın içerisinde posterlerle, kesinlikle, Esad posterleriyle yürünüyordu. Bu durum sadece bu bilinmezlikten alakalı mı, yoksa başka türlü işleyen bir süreç de var başka mı? Başka türlü işleyen bir süreç kesinlikle var. Yani burada tabii Hatay'ın kendi mezhepsel etnik yapısı çok önemli. Yani oradaki Alevi-Sünni dengesi, dengesizliği her neyse, bunun tabii ki çok ciddi bir rolü var. Yine benim yani orada görüştüğüm insanlardan anladığım kadarıyla, tabii genelleme yapmak istemiyorum ama şöyle bir inanç doğmuş vaziyette Antakya'da. Bu Alevilere karşı bir komplo. Hükümetin, Suriyeli muhaliflerin bir araya gelerek Alevilere karşı yaptığı bir komplo. Böyle bir inanç gelişmiş. Şimdi bunun bir de tabii bir şeffaflık olmayınca bu komploya inanmak çok da kolaylaşıyor. Şimdi buradaki çözüm nedir? Buradaki çözüm şudur. Suriyeliler gizlenmiyorlar. Şimdi bir de yani medyaya baktığımız zaman maalesef yani muhalif medyada da çok ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Böyle paparazzi düzeyinde haberler yapıyorlar. Yani uzaktan bir işte Suriyeli muhalif arabası geçiyor, görüyorsunuz. İçinden sakallılar iniyor. Bunlar El-Kaideci vesaire. Şimdi bu tür haberler yapmaya gerek yok. Bu insanlar saklanmıyor. Gidin konuşun bu insanlarla. Yani eğer, yani buradan ben gazetecileri de gerçekten çağrı yapmak istiyorum. Gidin konuşun. Bana birçok Suriyelinin dediği, neden Türk gazeteciler gelip bizimle konuşmuyorlar? Yani böyle uzaktan kameralarla işte çekmenin, yakınlaştır, zoom yap, uzaklaştır falan, hiçbir anlamı yok bunların. Yani bu var olan gerginliği çok daha artırıcı bir durum. İşte haberler çıkıyor. Efendim Antakya'da El-Kaide hastaneleri var. Ben bu hastane, yani yasa dışı El-Kaide hastaneleri var. Ben gittim buralara. Ya yani El-Kaide hastanesi falan diye bir şey yok. Bu hastaneler yaralıların Antakya'da normal hastanelerde tedavi ameliyatları bittikten sonra çıkıp ülkelerine dönmeden önce dinlendikleri, rehabilitasyon gördükleri, başlarında Suriyeli doktorların olduğu yerler. Yani dışarıdan buraların kapısını çekip işte yok içeride efendim Afrika'dan getirilmiş AIDS'li El-Kaideciler var. Ya bu tür şeylere hiç gerek yok. Bu yerlerin kapısı açık. Girin, görün, konuşun içeride ne var. Ondan sonra ne haber yapacaksanız yapın. Yani şeffaflık birkaç taraftan maalesef şeffaflık yok. Evet Şener, bence de bu söylediğiniz çok en önemli boyutlarından birini de meydana getiriyor olayın. O da medyanın son derece yetersiz, hatta olumsuz bir rol oynuyor olması. Yani Türkiye'deki ana akım medyadan bahsediyorum. Bilgi verilmediği gibi, yani gerçek duruma ilişkin gazetecilik anlamında objektif gerçekliği yansıtacak röportajlar ve haberler verilmediği gibi, tam tersine bu dezenformasyon anlamına gelecek. Kasıtlı olduğunu söylemiyorum ama benim şimdi zaten böyle bir kanaatim vardı ama şimdi anlattıklarınızdan büsbütün pekişti bu kanaatim. Medya fevkalade önemli bir olumsuz rol oynamak. Kesinlikle, ama tek bir ekleme yapmak istiyorum. Bunu yapan sadece ana akım medya değil maalesef. Yani beni en büyük hayal kırıklığına uğratan da bu. Ana akım olmayan medya da bunu yapıyor. Öyle mi? Kesinlikle. Yani bunu derken neyi kastediyoruz? Yani bu işte dışarıdan, yani bu paparazzi haberciliği dediğim, evet, haberciliği maalesef ana akım olmayan medyada yapıyor. Yani burada yapılması gereken, bilmiyorum, yani benim görebildiğim kadarıyla tek bir çözüm var. Şeffaflık getirilmesi ve insanların, yani bu farklı gruplar arasında bir diyalog oluşturulmaya çalışması. Yani bu tek bir kişinin çözebileceği bir sorun değil. Yani bu ne hükümet tek başına çözebilir. Yani mesela neden Birleşmiş Milletler'in deneyimlerinden faydalanmak istemiyor? Yani hani bu göçmen meselesi, yani bizim Türkiye'de göçmen meselesiyle belki temel, yani en bariz şekilde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Çünkü bu kadar yoğun sayıda insan geliyor. Bu Türkiye bunu yaşayan, bu deneyimi yapan ilk ülke değil. Yani dünyanın birçok ülkesinde bu deneyim yaşandı. Ve mesela Birleşmiş Milletler'in ciddi deneyimi olan çalışanları var. Yani onlardan faydalanması lazım. STK'lardan faydalanması lazım. Kamplarda Suriyelilerin oluşturduğu komiteler var. Bu komitelerin gerçekten kale alınması lazım. İşte Hatay'dan bahsediyorsak buradaki yerel örgütlenmelerin kale alınması lazım. Yani tüm bu farklı çevrelerin bir araya gelerek, birbirleriyle konuşarak, birbirinin gerçekten ne istediği konusunda fikir sahibi olması lazım ki bu şehir efsanesi dediğimiz şeylerin önüne geçebilelim ve bu ayrımcı, bazen ırkçılığa varan, nefret söylemine varan olayların önüne, evet, geçebilelim. Çok önemli. Ve son olarak da belki şeyi sormak lazım. Devam eden bir göç süreci de halen yaşanmakta. En son Halep bombardımanı yaşanıyordu ve sınır bölgelerinde çatışmalar yaşanıyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu sınır bölgesinin bir süre kapatıldığı ve insanların orada insanların orada kaldıklarından bahsedilmekteydi ve mayınlı araziler üzerinden bir geçiş yaşandığından da bahsedilmekteydi. Şu anda durum bu, aynı şekilde bu mayınlı araziler üzerinden geçiş sağlanmakta mı, yoksa bu sınır kapılarından ya da bu sınır bölgelerinden geçişi normal bir şekilde yaşanmakta mı? Şimdi şu anda ne oluyor bilmiyorum. Tam yani bugün ben döndükten sonra, anladım, ne oluyor bilmiyorum. Ama ben oradayken Kilis'te kendi gözlerimle gördüm. Ailelerin, bir de bu aile olayını gerçekten vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'de hani gelen Suriyeliler sanki bir tek bunlar savaşçılar, eli silahlı insanlarmış gibi vurgu yapılıyor. Bu doğru değil. Ailelerden bahsediyorum. Kendi gözümle ailelerin mayınlı tarlalardan geçerek giriş yaptığını gördüm. Ve orada ne bir uyarı var, yani bir... Yani hiçbir uyarı yok. Bildiğimiz sınır bölgesindeki tabii mayınlı. Ana giriş, yani ana sınır kapısı, resmi sınır kapısı diyeyim, sadece pasaportlu Suriyelilere açıktı. Şimdi pasaportlu Suriyeli şu aşamada bulmak çok zor. İnsanların ya evi yıkılmış, yani çekmeceden evi yıkılmış, çekmeceden pasaport arayacak hali yok. Veya köylerden kaçıp geliyor bu insanlar. Kaç köylünün pasaportu var? Veya zaten şu anda pasaport almak gibi bir şey mümkün değil. Yani bir sığınmacı adı üstünde bu insanlar mülteci, sığınmacı ve pasaportsuz geliyorlar. Ve kapı kapalı, yani ben dediğim gibi şu anda bilmiyorum durum nedir. Ama ben oradayken kapı kapalı olduğu için bu insanlar mayınlı bölgelerden ülkeye giriş yapmaya çalışıyorlardı. Peki. Ama bir yandan şunu da eklemek istiyorum. Bir yandan da yaralılar içinde Türkiye'den ambulans da gidiyor sınıra. Ambulanslarla yaralılar getiriliyor. Yani hani hem o tarafı hem bu tarafı göstermek gerekiyor. Evet, yani burada çok ilginç şeyler, tabii noktalar açılıyor bu konuşmamızda. Ailelerin pek çok da ailenin orada barınamadığı için yaşama ve hiçbir şekilde hayatını sürdürememe, eskisi gibi sürdürememe durumu olmadığı için kaçmak zorunda kalan ailelerden bahsediyoruz. Şimdi burada sizin ayrıca da Suriye'de de yapmış olduğunuz bir araştırma deneyimi de var. Orada özellikle bu muhaberat denen iç polisin insanları bir kere fişlediğinde mesela bir daha artık ömür boyu, bütün aile boyu bir felaket içinde kaldıklarının gibi bilgiler de var. Kesinlikle. O yüzden kaçmalarının çok birçokları için fevkalade tek yapılabilecek tek şey, tek çözüm yolu gibi göründüğünü de düşünmek lazım. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu fişlenme olayı gerçekten yani bir kişiyi fişlemiyorsunuz. Siz tüm ailesini, tüm sülalesini fişleniyor. Öyle söyleyeyim. Bu sebeple de mesela bu askerden ayrılan, ordudan ayrılan askerlerin söylediği hep aynı şey. Yani ordudan ayrılma kararı vermek çok zor bir karar. Çünkü bir tek beni ilgilendiren bir karar değil. Ben ordudan ayrıldığım zaman tamam ben kaçarım ülkeden ama benim tüm ailemin kaçması gerekir. Bunun ötesinde eğer daha üst düzey bir subaydan vesaire bahsediyorsak köyün kaçması gerekir. Yani çünkü böyle bir intikam politikası var Suriye'de rejimin. Evet, yani sizin bu notlarını da sosyal medya üzerinde yazmış olduğunuz notlardan çıkardığımız bilgilerdi. Bunun ne kadar vahim olduğunu iyice ortaya koymuş oluyor. Peki son bir şey olarak sen bir şey sormak istiyor musun? Buyurun. Ben son olarak şunu da sorayım. Nasıl görüyorsunuz geleceği? Yani nereye doğru evrilebilir? En zor soruyu her zaman olduğu gibi sona yani, bıraktık. Bu çok zor bir soru. Ben de bu soruyu hem kendime çok soruyorum hem yani tanıdığım Suriyelilere çok soruyorum. Bunun cevabını vermek gerçekten çok zor. Yani benim görebildiğim Esad rejimi gidecek. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü artık bu yani bu bir halk ayaklanmasıdır. Ve bu halkı artık evlerine sokmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Esad rejimi gidecek. Bu çok açık. Hele 20 küsur bin insanda. Daha fazla hatta. Evet. İnsan öldürüldükten sonra. Bunun başka bir yolu yok. Ama hangi şartlarda gidecek? Ne zaman gidecek? Vesaire. Bunların cevabını vermek gerçekten çok zor. Evet. Bunun peki Türkiye açısından getiri ya da götürüleri diye bir şey, çok tuhaf bir soru ama o konudan geleceği bir de Türkiye açısından bu göçmen, komşuluk, misafirlik vesaire ve Türkiye'nin bölgedeki liderliği gibi bir takım iddiaları da var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu açıdan nasıl görünüyor? Şimdi burada şöyle bir durum var. Yine ben o sınır bölgesinde yaptığım görüşmelerden bir örnek vereyim. Yani bunu da daha önce bahsetmek gerekirdi belki. Tabii çok ciddi bir ekonomik boyutu var bu işin. Görüştüğüm birçok insan şeyden bahsediyor. Yani biz bu komşularla sıfır sorun politikasına güvenip hani yatırımlar yapıldı, ekonomik ilişkiler geliştirildi ve şimdi bunlar durmuş vaziyette sonuç olarak. Yani ekonomik olarak çok ciddi zor duruma soktuğunu söylüyorlar. Özellikle Hatay şehrinin. Şimdi burada tabii ki çok ciddi uzun vadeli planlar yapılması gerekiyor ve bunun demin yani biraz önce dediğim şeye döneceğim. Bunu farklı çevrelerin yani sadece hükümetin değil farklı çevrelerin bir araya getirildiği uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Biz de teşekkür edelim. Çok ben teşekkür ederim. Ağır bir durumla karşı karşıya kalınca insan böyle bazen ne diyeceğini şaşırıp kalıyor sonunda. Şenay Öz'den çok teşekkür ederiz. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Evet, son bir haberimiz var. Bu son dakika haberi. Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefat haberi geldi. İzmir'de bir hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımdaydı. Gelen son haberlere göre de hayatını kaybettiği söylenmekte. Evet. Peki böylece bitiriyoruz programımızı da bu kötü haberle diyeyim. Bitirmek üzere. Pick up the pieces çalacağız. Biz Average White Band diye adlandırılan hemen hemen tamamı beyaz olduğu halde siyahi renkli bir müziği başarıyla yapan bir grubun kurucu elemanlarından Oni McIntyre, İskoçyalı, bugün doğmuştu. Onun doğum günü münasebetiyle ünlü parçaları Pick Up the Pieces parçası benden diye de çevirebiliriz. Onu çalarak bitiriyoruz programımızı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Thank you.